I trudno się dziwić, skoro w Hebe są takie okazje. Zobacz zestaw Biolik w świetnej cenie. Wow, moje ulubione kosmetyki Biolik razem. Jest serum nawilżające Biolik, które sprawia, że moja skóra staje się miękka i sprężysta. I jeszcze serum pod oczy. Te chłodzące kuleczki tak przyjemnie masują skórę. A cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe. Albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 maja, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Nieco ponad 1200 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To zdecydowanie mniej niż tydzień temu. Prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą w Gruzji, apeluje do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania wobec Rosji. We Francji trwa debata nad wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Dane epidemiczne z tygodnia na tydzień są coraz lepsze. Minionej doby zarejestrowano 1267 zakażeń koronawirusem. To o ponad 1000 mniej względem zeszłego tygodnia. Zmarło 209 osób, które miały COVID-19. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz apeluje jednak o czujność. Jak podkreśla, wirus nadal jest w środowisku i w najbliższym czasie będziemy przechodzić, jak to ujął, pandemię pełzającą. Taką sytuację, kiedy nie będzie spektakularnych ilości zakażeń, nie będzie spektakularnych ilości zgonów, będą pojedyncze w różnych częściach kraju, ale to wszystko się odwróci na jesieni, szczególnie jeżeli dużo osób pozostanie niezaszczepionych. Doktor Posobkiewicz zwrócił uwagę na to, że wiele osób po przechorowaniu COVID-19 odczuwa różne dolegliwości i to przez wiele miesięcy. Jest to osłabienie, gorsza wydolność organizmu, zarówno ta oddechowa i krążeniowa, czyli łatwe męczenie się, ale bardzo dużo osób, bez względu na to, czy przechodziła ciężko, czy lekko samo zachorowanie, skarży się na problemy z pamięcią, z koncentracją. Zachętą do zaszczepienia oprócz korzyści zdrowotnych będą paszporty covidowe, które ułatwią podróżowanie po Unii Europejskiej. Zaczną one obowiązywać od 1 lipca. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś w Trójce, że Polska jest już technicznie przygotowana do tego rozwiązania. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że ponowi propozycję zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie. Jak mówił, ma to związek ze sprawą zabójstwa 11-letniego Sebastiana przez 41-latka w Sosnowcu. W postępowaniu od początku brane było pod uwagę seksualne tło zbrodni. Prokuratura nie komentowała tego, tłumacząc to dobrem postępowania. Powinniśmy jako państwo pokazać konsekwencje, zgodę i bezwzględną surowość, aby takich przestępców skutecznie izolować. Resort Sprawiedliwości proponuje w tej kwestii wprowadzenie maksymalnej 30-letniej kary więzienia oraz ostrzejsze kary w przypadku gwałtu. Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje, jest państwem agresorem. Wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej, powiedział prezydent Andrzej Duda, który odwiedził linię rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową, gdzie stacjonuje unijna misja obserwacyjna. Działania rosyjskie, agresywne i imperialne, które zabierają ludziom możliwości rozwoju, zabierają ludziom normalne życie, doprowadzają do destrukcji państw, do sytuacji wojennej, podkreślił prezydent. Jak dodał, Polska będzie podnosić tę sprawę podczas Rady Praw Człowieka ONZ. Do tego tematu wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. We Francji tymczasem trwa debata nad wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Eksperci Narodowej Akademii Medycznej stwierdzili, że tylko takie rozwiązanie zapewni zbiorową odporność na koronawirusa. Ich zdaniem obowiązek przyjmowania szczepionki powinien dotyczyć dzieci i grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie, a więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Francuska Akademia Medyczna napisała w komunikacie, że szczepionkę powinni obowiązkowo przyjmować pracownicy administracji publicznej, służby zdrowia, służb porządkowych i placówek oświaty oraz osoby pracujące w branżach handlu, hotelarskiej, gastronomicznej i kulturalnej. Szczepienia musieliby także otrzymywać studenci, sportowcy i dawcy krwi. Eksperci podkreślili, że aby uniknąć kolejnej fali epidemii, należy zaszczepić 90% osób dorosłych lub 80% społeczeństwa, w tym dzieci. Zdaniem lekarzy poziom ten jest jednak nieosiągalny, ponieważ

mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Światła nie będzie nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Chciałbym coś o tej pieśni powiedzieć, ale szczerze mówiąc powiem Państwu, że nie wiem co. Generalnie ten wnuczek tenora Hochmana później chodzi za człowiekiem i nie chce się odczepić. 17 minut po godzinie 16, Dzień Matki dziś. Przecież o tym wszyscy wiemy. Dla Janeczki z Lubaczowa od syna. Rozmawialiśmy dzisiaj, ale za pośrednictwem Trójki chciałem Ci jeszcze raz złożyć serdeczne życzenia w dniu mamy. O, jakie ładne życzenia, dołączamy się, jeśli możemy. O truskawkach zaraz, proszę Państwa, można dołączyć do życzeń dla mamy, chociaż w tym roku mało ich, więc drogie są. Dlaczego tak się dzieje? Co o tym producenci, eksperci i Państwo, którzy lubią truskawki, tego jestem pewien. Już za chwilę na ten temat więcej w Trójce. Kapryśny pogodowo maj, środowe popołudnie, program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 16. Kuba Witkowski, nasz wydawca, pyta mnie dzisiaj, a znasz się ty na szparagach? Ja mówię, a co tu się znać? No, jeśli kosztują mniej niż 10 zł, to czasem sobie kupię, a później tak są łykowate. Mówię, a jakie, zielone czy białe? Bo białe są lepsze. To jest wyższa klasa szparagów i najlepsze z Poznania. Zamówiłem, za chwilę kurier dowiezie. Mówię, Boże, człowieku, a na truskawkach ty się znasz? On mówi, tak, wysokie ceny, mało w tym roku, bo chłodna wiosna. Plantatorzy narzekają na rosnące koszty produkcji. Za kilogram trzeba zapłacić, uwaga, co najmniej 20 zł, więc nie dziwi, że klientów pytających o ceny jest dużo, a kupujących niewielu. Patrzę, ale nie na moją jeszcze kieszeń. Wszystko jest drogie i truskawka również. No nie ma klientów, nie widzę, żeby coś kupował. Pani także jeszcze się wstrzymuje? Tak. Trudny się zapowiada sezon. Koszty produkcji są drogie bardzo. Na pierwszą truskawkę, no wiadomo, dla kupującego jest droga, a dla sprzedającego to jest taka cena za koszty. Maj, Roman, jak dużą ma pan plantację? 3-hektarową. Truskawka. No ale nie tylko, bo jakby sama truskawka, to by poległ człowiek. Zima zrobiła swoje troszkę. Przemarzło trochę towaru. No teraz to wszystko od pogody zależy. Koszty utrzymania pracownika, środków ochrony roślin. No paliwo wszystko drożeje, a cena stoi w miejscu już parę lat. Także no koszty są przy tym, bo to folia, jeszcze dzika zwierzyna dochodzi nam, która niszczy plantację. 0,5 hektara miałem zniszczone. Alicja Pawlak-Żdziechowska z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, główny specjalista do spraw krzewów jagodowych i truskawek. Mamy takie warunki pogodowe, dosyć chłodna ta wiosna. Noce też były chłodne, duże spadki temperatur, także no w tym roku to troszeczkę wygląda inaczej niż w ubiegłych. W tej chwili na rynku mamy dostępne truskawki szklarniowe oraz upraw tunelowych. Natomiast jeszcze z gruntu, z takich okryw płaskich jeszcze nie ma owoców dostępnych. Zazwyczaj o tej porze już mieliśmy ich dosyć sporo i ta cena wiadomo, że spada, jeżeli jest więcej truskawek. W tej chwili jeszcze nie ma zbyt dużo. Kamil Lewandowski, pełniący obowiązki wójta gminy Puławy. Gmina Puławy jest jednym z najstarszych w Polsce, a na pewno na Lubelszczyźnie zagłębi uprawy tego, myślę, lubianego przez wszystkich owoców. Co prawda część osób, część plantatorów zmienia powoli profil produkcji, niemniej te truskawki w dalszym ciągu stanowią ważny element nie tylko krajobrazu, ale także naszej lokalnej gospodarki. Sezon szykuje się trudny, bo krótki. Trudny, bo krótki raczej. Znaczy, chociaż teraz to się wydłuża sezon, bo jest na tyle odmian, że no, to się wyciąga, bo to są i późniejsze, i wczesne. No także to zależy, jak tam kto sobie przygotuje, nie? Zima też zrobiła swoje. Mamy zimny maj. Te truskawki jeszcze foliowe, tak? Tak, to są foliowe, dopiero drugi raz zrywane, także dopiero się zaczyna sezon na folię. A grunt spodziewamy się gdzieś koło połowy czerwca. Andrzej Doroszewski, profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki. Na pewno wegetacja jest opóźniona mniej więcej o 2, a nawet 3 tygodnie. Nasz instytut zajmuje się od wielu lat monitoringiem suszy. I tak się składało, że zawsze w ostatnich latach w czerwcu było brak wody. W tym roku sytuacja jest dobra albo nawet bardzo dobra. Tych opadów nam nie brakuje i myślę, że jest to taki prognostyk, że ten zapas wody się w glebie utrzyma. Ale oczywiście to może spowodować, że powstają choroby. Pleśń jest bardzo możliwa przy tych dalszych jeszcze opadach. Także pod względem zasobu wody na pewno jest lepiej, pod względem chorób może być gorzej. Łukasz Grabczak przygotował truskawkową relację. Bardzo dziękuję. Plantatorzy, dodajmy, narzekają także na małą liczbę chętnych do pracy przy zbiorze truskawek. Już w ubiegłym roku był problem z pracownikami z Ukrainy. Podobnie może być i teraz. Trójka, 25 minut po godzinie 16. Dzwonimy do mamy, bo dziś święto. Nie tylko dziś dzwonimy, ale można również truskawki, szparagi albo kwiatki wziąć i pojechać. Ja chciałem powiedzieć, że kupiłem kwiaty, jadę do mamy, wiem, że czeka tam na mnie obiad, bo nigdzie tak nie smakuje jak u mamy. To jest, synu, bezinteresowne podejście do sprawy, życzenie smacznego, tak czy siak, 2273. Duże schły, nie wiedziałam.

Stańczyliśmy się. Za 25 minut 17, program Trzeci Polskiego Radia i środowe popołudnie, Dzień Matki. Państwo dzwonią, składają życzenia, ale mówią też o trudnych, ważnych sprawach. A proszę bardzo, oczywiście od tego jesteśmy, a życie wiadomo, kolorowe zawsze i usłane truskawkami nie jest. Panek Natalia z tej strony. Wszystkiego najlepszego dla mojej najlepszej, jaką miałam, dla mojej najlepszej mamy. Bywają również bardzo toksyczne mamy i dopiero podczas rozprawy rozwodowej okazało się, że moja żona do swojej mamy w przeciągu 3 miesięcy dzwoniła prawie 500 razy. No a ta mama, moja teściowa, rozbiła małżeństwo. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święto. Pokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam. Mój znajomy Gruzin mówi, u nas to jest normalne, że w czasie uroczystości rodzinnych, jak zwał, tak zwał, albo posiadówek w domu, każdy potrafi wziąć gitarę, akordeon, pośpiewać na głosy. Oczywiście wypić też potrafią, bo mają co. Mają piękne widoki. Kiedy tylko będzie można, to trzeba do tej Gruzji, proszę Państwa, pojechać, polecieć. A dziś Gruzini świętują 30-lecie odzyskania suwerenności po upadku Związku Radzieckiego. Z tej to okazji w Tbilisi na Placu Wolności odbyły się państwowe uroczystości. Para prezydencka, polska para prezydencka w święcie niepodległości Gruzji wzięła udział. Andrzej Duda jako jedyny gość zagraniczny zabrał głos. Jeszcze przypominam sobie, że rzeczywiście ów Gruzin, z którym studiowałem we Włoszech, więc to było na takim terenie niezależnym od Gruzji, a mówi, Polaków bardzo lubimy, was zawsze lubimy i wspominamy Lecha Kaczyńskiego. Dla nich to było coś. Polska i Gruzja, mimo dużej odległości, łączą te same wartości, umiłowanie wolności. Tak mówił dziś w przemówieniu do narodu gruzińskiego prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, była na miejscu i więcej Państwu opowie. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Polskę i Gruzję łączy długa historia. Gruzini po 1918 roku przyjeżdżali do naszego kraju, angażowali się w działalność społeczną odradzającego się państwa polskiego. Piękną kartą w historii jest także udział gruzińskich oficerów w II wojnie światowej, a także w Powstaniu Warszawskim. Mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze. Łączą nas bowiem te same wartości. Pośród nich najważniejsze to umiłowanie wolności i umiłowanie suwerenności. Andrzej Duda nawiązał również do bardziej współczesnych czasów, do 2008 roku i wydarzeń z udziałem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił wtedy na wiecu poparcia dla Gruzji, jak niebezpieczna może być Rosja i jej imperialistyczne zapędy. I nadal nie możemy pozwolić, aby w XXI wieku jakiekolwiek państwo uprawiało w dalszym ciągu imperialną i agresywną politykę. Andrzej Duda zapowiedział, że Polska wspierała i będzie nadal wspierać euroatlantyckie aspiracje Gruzinów. Czekamy na was w zjednoczonej Europie, bo od wieków jesteście częścią jej dziedzictwa. Gruzini, czekamy na was w NATO, bo jesteście dumnym i dzielnym narodem, który zasługuje na bezpieczeństwo i na możliwość spokojnego budowania swojego dobrobytu. Gruzja chce do 2024 roku wejść w struktury Unii i NATO. Zapowiedziała to w trakcie święta prezydent Salome Zurabiszwili. Obie struktury to dla Gruzinów jedyne wyjście. Liczymy, że w czerwcu w trakcie szczytu NATO poznamy więcej szczegółów na temat naszego wejścia do sojuszu. Ale pamiętajmy, musimy sami też jeszcze dużo zrobić w tej sprawie. Po uroczystościach na Placu Wolności w Tbilisi polska para prezydencka złożyła kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Monument świętej pamięci prezydenta znajduje się tutaj od 2011 roku. Prezydent pojawił się także w rejonie spornym między Gruzją i Rosją, czyli w pobliżu tzw. Osetii Południowej. Andrzej Duda spotkał się tutaj z przedstawicielami unijnej misji obserwacyjnej, która działa od czasu zakończenia konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Każdy odpowiedzialny polityk, który chce rozumieć sytuację międzynarodową i wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje, powinien przybyć w takie miejsce jak to i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i o czym jest mowa, kiedy mówimy o rosyjskiej polityce imperialnej, że to nie są po prostu tylko słowa. To są puste domy, wygnani ludzie, to są bazy wojskowe, które powstają w sposób nieuprawniony ze złamaniem wszystkich zasad prawa międzynarodowego i porozumień, które Rosja zawarła. Wizyta prezydenta w Gruzji potrwa do czwartku. Jutro zaplanowano m.in. spotkanie z polskimi archeologami, którzy prowadzą tu badania. A wizytę pary prezydenckiej w Gruzji śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję. 16.43 to jest trójka w środowe popołudnie. Wow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Saksofon. Rzadko mu się udaje przecież, bo zagadują. O, teraz można mówić. A wiesz, co to jest bańka? Pyta Krzysztof Łoniecki z naszej redakcji sportowej. Mówię, bańka mydlana, bańka spekulacyjna? Nie. Odpowiada, bańka, w której to miesiąc, bity miesiąc spędzą nasze siatkarki, które wczoraj udanie zadebiutowały w Lidze Narodów. 3-2 pokonały gospodynie turnieju włoskiej. I teraz w Rimini nad morzem, średniej piękności miejscowość. Kilkanaście reprezentacji spędzi właśnie w tej bańce miesiąc. Ten sam hotel, ta sama hala, te same twarze, bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Jest to wyzwanie od strony psychologicznej, trzeba przyznać, dlatego przyjrzał mu się z ochotą Krzysztof Łoniewski. Iga Wasilewska, środkowa mistrzyni Polski, chemika Police, obejrzy turniej w telewizji, rehabilituje się po zerwaniu ścięgna Achillesa i może przyjrzeć się całej sprawie z perspektywy. Jestem przekonana, że jest to naprawdę wielkie wyzwanie pod kątem także mentalnym. Ludzkim, prawda? Ludzkim, tak, dokładnie. Tego, co rozmawiam czy z dziewczynami, czy właśnie z kolegami ze sztabu, naprawdę jest to bardzo, w sumie tak eksperymentalnie też na razie zrobione. Jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Myślę, że wiele jakby odpowiedzi na temat funkcjonowania tam wyjdzie w praniu. Fachowo przedmiot dyskusji komentuje psycholog sportu Paweł Habrat. Dla wielu sportowców przebywanie w izolacji czy też tak zwanych bańkach to przede wszystkim wyzwanie psychologiczne, które polega często na tym, aby zrozumieć procesy, którym podlega człowiek, który w pewien sposób jest odcięty od świata zewnętrznego, a z drugiej strony jest w pewien sposób skazany na przebywanie z określoną grupą ludzi, z którą funkcjonuje zarówno na boisku, jak i w tej sferze życia prywatnego. Z drugiej strony akurat sportowcy są tą grupą, która teoretycznie z izolacją powinna sobie radzić stosunkowo dobrze. Trzeba pamiętać, że sportowcy to grupa społeczna, która jest wyjątkowo dobrze zaadoptowana do sytuacji nie tylko pandemicznej, ale też sytuacji przebywania ze sobą. Natomiast to oczywiście każda tego typu sytuacja, jeśli jest procesem świadomym, może rodzić również różnego rodzaju trudności. Pojawienie się konfliktów, poczucie odizolowania, zmęczenia takiego psychologicznego, czy też tego, aby umieć odpowiednio odreagować stres, który związany jest po prostu z wydarzeniem sportowym. A jak sportowcy uciekają od napięć? Mówi o tym była rzeczniczka naszej piłkarskiej reprezentacji Agnieszka Roszkiewicz. Na zgrupowaniach piłkarze spędzali czas w bardzo różny sposób. Jedni pochłaniali książki, jeszcze inni byli zajęci studiowaniem. Wiele osób grało na PlayStation, to była taka główna wieczorna rozrywka, ale tego czasu na zgrupowaniach wbrew pozorom nie jest tak bardzo dużo. Najczęściej dwa razy dziennie odbywają się treningi, jest okres odnowy biologicznej. Ten czas jest bardzo mocno zaplanowany. Myślę, że obecnie internet znacznie pomaga w tym, co najbardziej doskwierało zawodnikom, czyli rozłące z rodziną. Teraz zdecydowanie łatwiej jest porozmawiać czy połączyć się na wideorozmowie. Wracając do siatkarek, są pewne plusy tej miesięcznej bańki w Rimini. No jedyne co to faktycznie tych podróży, myślę tak pod kątem dziewczyn, to faktycznie Ligę Narodów grało się tak, że co weekend było się na innym kontynencie i faktycznie te zmiany czasów, no myślę, że dla organizmów było po prostu wykańczające, bo czasami dziewczyny grały o 7 czasu starej strefy, w którym były jeszcze tydzień wcześniej, także to im przynajmniej odejdzie, ale myślę, że tutaj no muszą się uzbroić w dużo cierpliwości. Myślę, że ja sama jakbym miała w takiej sytuacji, oj, pewnie byłoby ciężko. Dodajmy, że w takim samym położeniu będą nasi, nie tylko nasi siatkarze. Oni miesięczny maraton w Rimini zaczynają pojutrze. No, trzymamy kciuki za tych wszystkich w bańce. A jeśli chodzi o piłkę, to wielka piłka dziś, prawda? Proszę Państwa, w Gdańsku finał piłkarskiej Ligi Europy. O trofeum powalczą Villarreal i Manchester United w 2015 w Warszawie z Sevillą. Przypomnijmy, triumfował obecny szkoleniowiec żółtej łodzi podwodnej Unai Emery. A przed meczem doszło niestety do przepychanek kiboli Lechii Gdańsk z Anglikami. Na ten temat porozmawiamy sobie jeszcze dziś, tak mniej więcej za godzinę. Naszym gościem trójki będzie szef redakcji sportowej Polskiego Radia Gdańsk. 25% obłożenia na stadionie, no niedużo, niedużo, a przed telewizorami. Czy to prawda, że 300 milionów ludzi, tak pytam, bo się nie znam, ale faktycznie te liczby robią wrażenia. U nas, nie tylko u nas, Dzień Matki, a Państwo dzwonią. Różne są te telefony, ale bardzo się cieszę. 2273. Jest racja w tym, że starsi ludzie potrzebują kontaktu. No nie wiem, ja mieszkam w Lubelskim, siostra mieszka koło Pruszkowa, ale na przykład ojciec co dzień oczekuje telefonu od niej. Bodaj parę słów, no, zamienić, bodaj bzdury jakieś, ale cokolwiek, żeby jej głos usłyszeć. Teściowa małżeństwo rozbiła, to chciałem powiedzieć taką prawdę, że wina w małżeństwie zawsze tkwi po obu stronach, po stronie żony i teściowej. Kochanie moje, to polana, leśnym gąszczu schowana.